Nagy Mária! Trippel tetkok! Fejlett izomzat a szteroidok által! Egész nap a konditeremben rohad! Agya az semmi! Kibaszott agyhalott! IQ 2! Nagy Mária! A tipikus kancigány, elég csak ránézni, egy fogyatékos szar! 120 kiló szar! Nagy Mária! Nagy Mária! Csak neked, Mária! Jó fej cigány! Mindenkivel kedves! Ne ítéljél a külső alapján! Te fasiszta, neonáci, rasszista köcsög! Ne ítéljél a külső alapján! Nagy Mária! Nagy Mária! Nézzél csak rá! Micsoda izomzat! Micsoda tetoválások! Micsoda feszes ruházat! Milyen jó verda! Szerinted honnan van ennyi pénze? Azért, mert ő okos. Biztos valamilyen nemzetközileg elismert orvos, csillagász, sebész, biológus. Biztos, biztos, hogy Nagy Mária ilyesmiben utazik. Ilyen a szakmája. Ilyen területeken dolgozik. Nem pedig egy kibaszott embercsempész. Nincsen benne a keze a gyermek prostitúcióban. Nem üzletel, lopott gépjárművekkel. Nagy Máriónak tisztességes az élete. Nagy Máriót azért mindenki szereti. Főleg a magyar kurvák. Magyar kurvák. Nagy Mária. Nagyon jó fej. Nem véletlen, hogy mindenki szereti őt. Arcombasz. Király arc. Pont ezért. Jól játszott a lapokkal, bejött neki az élet. Jó helyen volt, jó időben. Megvolt a biznisz, nem volt vele probléma. Nagy Mária ilyen. Jó fejember. Szerethető. Szeretik őt, Nagy Máriót. Autójában a cigány zene. Őt kurvára nem érdekli, hogy ez kit zavar. Szerinte ez laza, szerinte ez király. És tényleg senkit nem zavar, mindenkinek tetszik. Hajnal 2 órakor üvölteti LL Juniort. Senkit nem zavar. Van ízlése a zeneterén. Senkit nem zavar. Nagy Mária, senkit nem zavar. Az ő élete, a fasztalaszkozol te bele. Nagy Mária jól játszott a lapokkal. Ráadásul jól is néz ki. Fit, feszes, pacek. Pacekizmus. Nagy Mária. Nagy Mária a megtestesítője. Tipikus kancigány. Agresszív, gyúrós, faszkalap. De pont azért szeretik a magyar lányok. Jól megbassza őket. Kemény basszás. Egy gyilkos cigánya. Kemény basszás. Egy gyilkos cigánya. Senkit nem érdekel, hogy Nagy Máriónak honnan van 6 darab több száz millió forintos luxus villája. Senkit nem érdekel. És kit kéne, hogy érdekeljen egyáltalán? Az ő élete, az ő pénze. Kinek van ehhez bármilyen köze? Az, hogy Nagy Mária mire költi a pénzét? Mire költi a vagyonát? Senkinek nincsen hozzá köze. Nagy Mária már csak ilyen. Jól játszott a lapokkal. Jó férfi, a lányok kedvence. Cigány Schwarzenegger. IQ 20-szal. De nem gond. Beszélni alig tud, írni alig tud. De senkit nem zavar, mert ő jó fej. Ő szerethető. Ő rendes.